desi, da te noću zove i da te traži rukom pokraj sebe, al ruka se uvijek uplašeno vrati, jer prazno je mjesto, nema tebe. Trebaš mi isto kao prije, ne mogu, ne mogu bez tebe. Trebaš mi mnogo, ne mogu, ne mogu protiv sebe. Trebaš mi isto kao prije, ne mogu, ne mogu bez tebe. Trebaš mi mnogo, ne mogu, ne mogu protiv sebe. Javi se nemir, zatren si daleko, a čas opet bliže, a ruka te opet neumono traži, al nikada, nikad do tebe ne stiže. Trebaš mi isto kao prije, ne mogu, ne mogu bez tebe. Trebaš mi mnogo, ne mogu, ne mogu protiv sebe. Trebaš mi isto kao prije, ne mogu, ne mogu bez tebe. Trebaš mi mnogo, ne mogu, ne mogu protiv sebe.